پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غلطی کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں، کیا اس جملے کے متعلق بھی کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ نے کسی مسئلے سے رجوع فرمایا ہو؟ بارہا میں نے الحمدللہ اپنے علماء کے بتانے پر رجوع کیا ہے اور ہاتھوں ہاتھ کیا ہے، کل بھی کیا تھا، کل میں نے عربی خطبے کو سنت موقعہ کہہ دیا غلط فہمی میں، تو فوراً ہمارے ایک عالم صاحب نے چٹھی بھیجی کہ یہ سنت موقعہ نہیں، سنت متوارثہ ہے، اور انہیں غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ ہے اور اس کا حکم شرعی مکروہ تنزیہ ہے اور مکروہ تنزیہ جائز ہوتا ہے. میں نے فوراً رجوع کیا، میں نے یہ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میری بھول ہوگی، اور میں نے اصل مسئلہ جو چٹھی میں لکھا تھا پڑھ کر سنا دیا. کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ میں تو بہرحال رجوع کرتا رہتا ہوں الحمدللہ جب مجھے کوئی بتاتا ہے. اب یہ کہ مروت میں کوئی بتائے نہیں تو میں کیا کروں، بتائیے، میں معصوم تو ہوں نہیں، نبی تو ہوں نہیں جو بھول سے مبر رہا ہوں، نبی معصوم ہوتے ہیں. آئندہ بھی آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے کہ انشاءاللہ میں رجوع کرتا ہی رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بے جا ضد اور اڑی سے بچا لے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عاجز اور مسکین بندہ ہوں. بلکہ دیکھیے حکم شرعی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شرعی بھول کرے اور اس کی توجہ دلائی جائے یا خود اصل مسئلہ اس کو پتہ چل جائے تو یہ واپس اس کو درست بتا دینا، یہ تو حکم شرعی ہے، اور اس حکم شرعی پر عمل کرنا یقیناً عین سعادت ہے اور ثواب عظیم کا باعث. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس زمانے میں بھی علماء اور مفتیان کرام ایسے موجود ہیں جو مسائل بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات خطا کی صورت میں حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے رجوع بھی کرتے ہیں. خود اپنے دعوت اسلامی علماء کے ساتھ میرا معاملہ ہوا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا ہے اور خود میں نے ان کی خدمت میں معروضات پیش کی ہیں. مفتی فاروق کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ جب انہوں نے یا مجھے پتا چلا ہے اور میں نے جب عرض کی ہے تو انہوں نے رجوع کیا ہے الحمدللہ، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اور میں ان پڑھ، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں سے سن کر کوئی صحیح مسئلہ یاد ہو جاتا ہے اور پھر ان کی توجہ دلائی جاتی ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے. تو یہ کہ خطا تو ہوتی رہتی ہے، وہ ایک مقولہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام جس سے یقیناً مبرہ ہیں اس مقولے سے، اور وہ مقولہ یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یعنی انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، یہ بھولے کرتا رہتا ہے. لیکن اس محاورے میں نبی شامل نہیں ہے، نبی معصوم، میں جنرل بات کی، مجھ جیسے انسانوں کے لیے بات کی. تو بہرحال رجوع کرنا جو ہے یہ جہالت کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ خوف خدا کی دلیل ہے کہ جس میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی اڑی نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا کہ میں نے غلط مسئلہ بتایا اور میں ضد کروں گا اس پر بھیجا اپنی ناک رکھنے کے لیے، جب تک عمل کرتے رہیں گے میرے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس کا تو خوف کے مارے میں رجوع کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے جس کے اندر واقعی اللہ کا خوف. تو بہرحال یہ کہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے مجھے آپ کو اور سب کو حکم ہے کہ معلوم ہو تبھی بیان کریں ورنہ بیان ہی نہ کریں، کیونکہ لا علمی کے باوجود مسئلہ بیان کرنا گناہ ہے. ہاں اپنے ذہن میں یہ ہو کہ معلوم ہے مگر غلطی کی وجہ سے مسئلہ درست بیان نہ کیا تو گناہ نہیں. اور میں تو الحمدللہ ویسے ہی اکثر توبہ کرتا ہی رہتا ہوں. آئیے ہم سب اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کریں اور میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل آج تک شرعی مسائل بیان کرنے میں جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے جو جو خطا ہوئی اس سے رجوع کرتے ہیں، اور جن لوگوں تک غلط مسئلہ پہنچا ان تک درست مسئلہ پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, الحمدللہ عزوجل میرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی تفتیش ہوتی رہتی ہے, تو اس طرح کی جو بھی غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ عزوجل ان کو علیحدہ کیسٹ میں بیان کر دیا جائے گا. آپ سب میرے اس بیان اور اس توبہ کے گواہ رہیے, اور اگر کوئی کچھ اعتراض کرے بھی تو آپ میرا بیان اور میری توبہ کے الفاظ حتی الامکان دوسروں کے سامنے دوہرا دیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی جب توبہ کر لے نا, رجوع کر لے, تو اس کے بعد اسے اسی چیز پر شرمندہ کرنا حرام ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو مرنے سے پہلے وہ یعنی شرمندہ کرنے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے, بہار شریعت کے 16 حصے میں بھی موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.